Świat każe milczeć, ja cedzę słowo. Z załogą kroisz pizdę, skleję ci twarz z podłogą. Tysiąc istnień czeka na jeden okrzyk. Mielski, mam iskrę, która podpala ląty. Chłopcy chcą wojny, ja wchodzę w to bez braci. Prosta reguła, dużo mówisz, dużo tracisz. Przemilczam kwestie, gdy nie jest warta ripost. Bezczy z kliką, nie puszczam pary jak stąd do nikąd. Cudzy problem, cudza insomnia. Potrafię trzymać mordę, gdy mnie ciągną po sądach. Nie wyświetlam się niepytany, nie jestem wydygany, gdy mi rzucasz swoimi ksywkami. No co ty me? Przestań człowieku. Prawda sznuruje pysk mi, wrogo traktuję obcych. Jestem bliski dla bliskich. Utnij język, nim język gardło utnie. Zamykam japę i nie jestem głuchy na kłótnie. Wciąż. Mądrze, ten nie gada głupot. Wciąż za sobą słyszę tych małych stóp tupot. Przysłuchaj się tym lupom, o czym gada beat. On snuje swą opowieść, choć niby nie mówi nic. Jestem z pokolenia X, jestem grunwaldzkim kotem. Rapowo BRX, że milczenie jest złotem. Nie wiem ile w życiu napisałem zwrotek. Piotrek, Wawicy, Płotek, chuj wie co będzie potem. Dągura Leski i gruby Mielski. Rymów łupie bezlik, polityka grubej kreski. Mamy długie zwrotki i durne wlepki. Nie mamy piątek klepki, mamy długie bledki. Wiemy kiedy milczeć, a kiedy gadać. Sam powiedz, rap gra jest jak milczenie owiec. Stary człowiek i może wypływać dzisiaj. Przez cały czas ze mną cisza. Dzień krzycząc o pomoc. Nauczyłem się milczeć, rany się ciężko goją. Znam ludzi, którzy przez słowo cierpią bardziej. Potrafię ciszą wyrazić każdą prawdę. Śmieję się krwawiąc, latami z boku stoję. I o nic się nie proszę, biorę wszystko co moje. Nie rzucam haseł, których czekają gusi. Strata czasu, a czasem odechcie ma się mówić. Wyrosłem wśród tych, którzy przez plotki niszczą. Jeśli odstąpisz, od reguł tracisz wszystko. Patrzę w przyszłość, bez komentarza. Nie mówię kiedy nie chcę, nie muszę się spowiadać. Moje życie, moja sprawa, pamiętaj. Ludzie, którzy przy mnie są przy mnie nie od święta. Brak pytań, dłońmi zakrywaj twarz. Zamykam japę i nie jestem głuchy na płacz. Wciąż.